la turaddu lahum da'wa dua yao kwamba irejeshwe, seuze wako pahala pale ndo kabisa. Huku wamekabili wengine katika multazam. Multazam ni mlango wa Kaaba, dua ikifika pale hairejeshwi. Wengine wako katika Hijri Ismaili, alimradi al-Kaaba imezungukwa. Kuna wengine kwa hapa, wengine kwa hapa, wengine kwa alijumradi wakati ule ni wakati kwa madua. Hata kama huko pale, lakini kwa kuwa umeendelea saumu, hakikisha ya kwamba ufungue kinywa kwanza mpaka unamomba Mwenyezi Mungu jambo. Jambo muombe. Muombe jambo. Halafu unafika mpaka unaipata Lailatul Jumaa, usiku wake omba sana. Na siku Jumaa yenyewe mna saa hasa haimwafikii mja anaomba haja yake kwa ule wake, naam anajibiwa tu. Lakini Mwenyezi Mungu ana namna yake kujibu, lakini anakujibu lazima. Sema mazuri. Wa qul li ibadi yaqulu lati. Sema Muhammad kuambia waja wangu waseme maneno ambayo hi ahsan, ni mazuri mno. Waombe sana kwa Mwenyezi Mungu. Wasiapize watu, waombe mazuri. Wewe mazuri yasikumalizikie, omba mazuri kwa ajili yako, kwa ajili ya wazee wako, kwa ajili ya wanao, na kwa ajili ya Waislamu wenzako, umma mzima uombee vile vile. Omba sana. Kwa hivyo leo tumepata sehemu moja, ad-du'au ma'ar-raja'i, baadaye ziko sehemu mbili zinakuja, siku yote ambayo Mwenyezi Mungu atatupa nafasi ya mkutano tena, hata kama ni siku za kula mchana inshallah. Tutaendelea na mawili yaliyobakia, lakini maudhui moja nzito sana, nzito mno. Akida, wakati tunamwa Mwenyezi Mungu. Kuna mengine mawili yabakia. Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakulu fiha alhabibu Mustafa albirru la yabla wadhambu la yunsa waddayanu la yamut i'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu wa yakulu aydan kullu ibn adama khata'un wa khayru alkhata'ina tawwabun. Kabla hatujafunga kwa dua, nakumbusha ya kwamba katika wale wanaofuatia darsa za mwezi wa Ramadhani, kesho siku ya Ijumaa insha Allah taala, muhadhara wetu au darasa yetu itakuwa